Edilir mi? Yok. Hem nikah edilmez hem de boşanmaz. Onun için Ömer, Abdullah bin Ömer radıyallahu teala an bir gün hanımını hoş geldiniz, safa geldiniz. Başa koymak doğru değildir. Aleyküm selam. İdare edeceksin usta. İnşallah. Ahuk sagir ya usta. Neyi anlatıyordunuz usta? Neyi sormuştun? Abdullah bin Umar, Abu Abdurrahman radıyallahu ta'ala bir gün hanımını boşuyor ve o boşadığı an, yani gün veyahut da saat, o zaman hayızlıydı. Hayızlı olduğunu öğrenince onun babası tekrar onu ne yaptı? Onu geri döndürttü. Dolayısıyla kadın hayızlıyken boşanmaz. Hayızı çıktıktan sonra nikah da yine yapılmaz. Bazı alimler demişler ki ve hakikaten bu ihtilaf müteber bir ihtilaftır. Özellikle Şafiiler, Şafii alimleri diyorlar ki kadın hayızlı olduğu zaman, yani boşanmaktan ayrıdır diyorlar. Niçin? Çünkü zaten nikahı yapılmıştır daha önceden. Nikahı yapıldığı için daha önceden, yani hani hutbe yapılıyor ya, hutbe yapılıyor. İstendiği için ve diyor ki kadın hayızlı olduğu zaman, yani hayızlı olmasına rağmen manen necis değildir. Ve bu meseleyi biz hatırlıyorsanız, hani hayızlı bir kadın Kur'an okuyabilir mi, okumaz mı, elini Kur'an'a sürebilir mi, sürmez mi, mescitlere girebilir mi, girmez mi? Hani yine bu hadiseyi biz ihtilafı anlatmıştık ya ve demiştik ki yine bu ihtilaf müteberdir. Bazı alimler öyle söylüyor, bazı alimler öyle söylüyor. Ha, o zaman kadın hayızlı olduğu zaman diyor ki onun nikahını kıymakta bir beis yoktur diyorlar bazı alimler. Ama doğrusu nedir? Doğrusu hayızlı iken nikahı yapmamaktır. Ve burada Müslüman, şuurlu bir Müslüman burada uyanık davranması gerekiyor. Ey, bir kıza gittiği, mesela bir kızı istediği zaman, hani gidenler bilmiyor, o zaman soracaklar. Nikahı kıyacakları an, yani çocuğun annesi veyahut da ablası veyahut da teyzesi, artık kim gidiyorsa, soracaklar onlara. Diyecekler ki yani kız hayızlı olduğu bir gün olmasın. Yani hayızdan çıktıktan sonra veyahut da hayızlı olmadığı bir günde onlara ne yapacak? Onlara gün verecekler. Bu konuda yani bilgi alışverişi edilmesi gerekiyor. Vallahu alem. Diyor ki burada kadın Kur'an'ı okusa ve bitirmeye birkaç sayfa kala kocasını hatim yapmama az kaldı diye söylerse bu söz rüya kapsamına girer mi? Bir daha söyle hocam. Kadın Kur'an okusa ve bitirmeye birkaç kala bir sayfa kalsa kocasına hatim yapmama az kaldı diye, tekrarlayayım hocam. Diyor ki kadın Kur'an'ı okusa ve bitirmeye birkaç sayfa kala. Kur'an'ı okusa değil yani. Kadın Kur'an okurken. Okurken. Evet. Ve bitirmeye birkaç sayfa kala kocasına hatim yapmama az kaldı diye söylerse bunda bir söz veyahut da bir şey var mı? Riyaya girer mi? Kocası ona sesleniyor mu? Tilavetini bitirmiş yani şeyine hatmetmesine az bir şey kalmış. Kocasına diyor ki yani ben hatmetmeye az kaldı kocacığım diyor mesela. Böyle demesinde bir beis var mı? Onu kastediyor. Yok. Yani hangi yönden buna, soruyor? Buna riya girer mi diyor. Eğer kendisi oraya... Riya olur mu diyor. Biliyorsunuz riya, bu riya veyahut da riyakarlık kişiyle alakalı olan bir şeydir. Yani batini bir ahlaktır bu riyakarlık. Riya yapan kişi ancak o kişi bilir. Rabbi onu bilir, bir de kendisi bilir. Ama karşıdaki şahıs, yani mesela şimdi ben bir Müslümanın bir amel yaptığını görüyorum. O yapmış olduğu amelden ben hemen suizan yapmayacağım. Bu adam bir riyakarlık yapıyor diye. Çünkü bu suizandır. Karşıdaki şahsın yapmış olduğu amelden dolayı riyakarlık mıdır değil midir? Başkası bilmez ama kendisi bilir. Eğer o kadın gerçekten riyakarlık yaparak kocasına o şekilde şey yapıyorsa tabii bu riyakarlıktır tabii. Ama kendisi o riyakarlığı kastetmiyorsa o zaman zaten riyakarlık değil. Karıyla koca arasında riyakarlık olmaz hocam. Yani subhanallah hani mesela. Belki yani, balayında olabilir de balayından sonraki aylarda bu. Yani demek istiyorum ki üstad yani bu kasıtla ilgilidir, niyetle evet. ilgilidir. Eğer kendisi öyle bir niyeti varsa o zaman kendisi biliyor ki riyakarlıktır. Evet. Yalnız sanki ben bu soruyu bunun için sormuyorum. Hani biliyorsunuz. Hangi soru? Hani Sattu Sen bir hadis-i şerifte diyor ki bir erkek hanımı diyor tandırın üzerinde bile olsa onu çağırdığı zaman gitmezse Allah'a isyan etmiş olur. Neye? Ey cima yatağa çağırdığı zaman kadın mesela meşguldür. Artık iş yapıyor, yemek yapıyor mesela evi temizliyor veyahut da Kur'an okuyor veyahut da kitap yapıyor. Kocası eve geldi mesela onunla yatmak ister. Onu çağırdığı zaman o an için ona cevap verin. Yani Kur'an bile okusa hemen ne yapacak? Kur'an'ı kesecek ve yani orada ara verecek ve hemen gidecek kocasının isteğini yapacak. Özellikle onun kocası sinirli bir koca olduğunu biliyorsa, eğer orada nahoş sözler sarf edecekse veya onunla kızacaksa veyahut da onu döveceğini biliyorsa, hani ahlakını biliyor. Böyle bir ahlaka sahipse onun kocası hemen orada, çünkü Kur'an okumak biliyorsunuz müstehaptır. Farz değildir. Orada hemen Kur'an'ı ara verecek ve gidecek kocasının isteğini yerine getirecek. Sanki ben sorudan bunu anladım yani. Bu kadının da kocası için geçerli mi yani? Mesela kocası isteyince kadının alttakine beraber olmalı gerekiyor. Kadın da isteyince kocası mecbur mu yani?